Ràdio Tiana presenta... I tornem de nou! Ha, ha, ha, ha. Bona tarda, nois. Bona tarda, bona tarda, bona tarda. I noies. Noies? Ah, bueno, clar. Nois i noies. Que ens escolten. Que avui hem canviat un altre cop al programa. És que el canviem cada setmana perquè no sabem què fotre a casa. Perquè som innovadors, home. Som modernos, fashion-wise, superdotados. Avui l'Express no és a continuació i passem al polígrafo. No, no. Per què? Ah, us foteu per no saber la resposta. Bueno, és igual. No, no es diuen tacos. No es diuen tacos, que estem en horari protegit, infantil i no sé què, no sé quantos. I llavors farem presentació del programa, o sigui, el que estic fent jo ara, que vosaltres esteu escoltant, el polígrafo, el ja n'hi ha prou, la pausa musical, l'Express i la música. L'Elfo Jou avui no es fa. Per què? Ah, tampoc ho sabreu. Perquè s'hagués sequestrat. I us direm notícies molt espaterrants avui quan continuem amb el programa. Notícies molt, molt... molt tristes. Molt tristes. Però ara passem amb el Marc Jurado, la convidada d'avui, a El Polígrafo. El Polígrafo. Pam. Roser Macías i Marc Jurado. I, bueno, estem aquí al Polígrafo. Bona tarda. Avui, bueno, presento la convidada. Bona tarda, Marc. Bona tarda. Espacio. Bona tarda. Espacio. Gràcies. Presento la convidada. Bona tarda, Míriam. Bona tarda. Hasta Míriam. He dit Míriam. Bona tarda. Vale, m'encantes, Míriam. No, diferent. No, digues bona tarda, no? Bona tarda. Bona tarda. Estem en un lloc seriós, Iaiza. Després, quan jo t'ho faci... Bueno, això jo començo a dubtar, jo. Quan després ho faci en l'Express ja t'enfadaràs. Bueno, presento la Míriam. Míriam, quants anys tens? 14. 14. 15. On vius? A Tiana. Amugat. Tiana. Iaiza, sisplau, com que no si et faré fora de l'estudi. Bueno, doncs, ho presento la Míriam. La Míriam es diu Míriam Gisbert... Guzmán. El que he dit jo. Té 14 anys, a que sí, Míriam? Sí. Viu a Tiana, va a l'Institut Elies Talassa. A quin curs? A tercer? Sí. De? ESO. ESO. A, B o C? B. A l'A no és curs. A és no? B, C o D. I l'A què passa? A l'A és jardineria. Sí. Mm. Bueno, Míriam, t'explico com va el joc, vale? Hi ha 5 nivells, vale? El primer nivell té 5 preguntes. Això no ho hauria d'explicar el Marc? El segon té 4 preguntes, el tercer té 3 preguntes, el quart té 2 preguntes i l'últim té una pregunta, vale? Mm. Quan només pots fer-ho una vegada. Quan hi hagi una pregunta que no t'agradi, dius no, vale? Directament dius no i passarem a la següent. Només ho pots fer una vegada. Si vas superant els nivells, cada nivell és un xope, vale? I si fas la pregunta final, t'emportes 6 xopis, vale? Olé, no? Jo també ho vull fer. Jo faré un altre dia amb tu. Vale, o sigui que... Marc, pots parlar, si vols. Sí, sí, ja, ja. Perquè és l'altra secció i sempre toca a mi presentar les coses. Així que ara, com el Marc farà les preguntes, i passem al primer... al primer nivell. Nivell 1. És veritat que t'agraden els entrepans de xampinyons amb marmelada? Aquí no. Bueno, em sembla que no els he provat mai, però seria una optativa. Però no, no. Això és... veritat. Anem bé, anem bé. Portes una veritat. Rectifico la pregunta. És veritat que t'agraden els entrepans de xipirons, no xampinyons? El Marc, que no sap llegir. Sabeu el que són els xipirons? Són que... Sí, això es menja a Saragossa. Saragossa. Saragossa. Ah, bueno, ja has de menjar a Madrid. Ah, també. Un dia que feia molt de sol. Continuem, Marc. És veritat que més un cop... Ai, és veritat que més una vegada has pensat menjar el menjar del gat? No. Perdoneu, Marc, és que em fa gràcia. Segona pregunta. És veritat que més d'una vegada has pensat menjar-te el menjar del gat? No menjar el menjar del gat. Què més dona? Menjar-te sí, el menjar... No, no és el mateix. No tinc gat. Sí. No. Això és... mentida. Ens ha mentit. Míriam, eh? Segur que has anat a casa d'algú que tenia gat i te l'has menjat de gat. El del Vall de Dalt o el del Tant. Ai, m'heu enxampat. Ho sento. Hòstia. Ah, i portes és una no príncipe, mandons una. Sí. Gràcies, vaig a menjar-me una príncipe. Què fem menjant en l'estudi? Bueno, doncs menjant. Va, Marc, la tercera pregunta. És veritat que més un cop t'has menjat les ungles dels peus? Quin fàstic, estic menjant príncipes. No. Això és... veritat. Quin xusto, perquè m'estava engegant a la príncipe. T'estàs imaginant a la Míriam allà... Allà amb les ungles. Va. És cert que dorms amb un pijama de color rosa amb conills blaus? Conillets blaus. El mateix? Sí. Això és... mentida. És mentida, perquè no són conillets. Són... aneguets? Aneguets. Sí, això mateix. No, jo sempre que és mentida. Per què? Perquè tot m'espullada. És veritat. Ui. Ui, Míriam. T'han enxampat. Això no ens ho havies dit, eh? Bueno, va, cinquena pregunta. És cert que només tens tangas de leopardo? Míriam. No. Ui, Míriam. Això és... veritat. Bueno, de moment vas bé. És que m'agrada la variació. Vas molt bé. El primer nivell ja tens superat. Has dit alguna mentida? No, oi? Sí, dues. Bueno, dues, però no vull dir cap. És que a cada nivell, si fas més de tres mentides, es compta com a nivell 1. Ah. O sigui que no val. O sigui que vas bé. Vas sí. El primer nivell ja tens superat. Ara passem al segon nivell. Nivell 2. És fer-t'ho. Fer-t'ho. O sigui, de fer, fer-t'ho. Ah, vale, okay. Que quan això està verd, el vermell vol dir que no. Sí, quan això està vermell vol dir que ens està sentint tothom. Ai. I quan no està vermell vol dir que no en sent ningú. D'acord, doncs pues l'he cagat. Va, primera pregunta del segon nivell. No ens hem donat compte, Míriam. És cert que un dels teus somnis eròtics és fer-lo amb el Bush? No. Això és... veritat. Home, només faltaria. És que el seu somni eròtic no és el bus. Qui és, Míriam? El Cabano de Física o Química. Això és una altra cosa. El Cabano, segur que és el Cabano. És cert que et vas tirar d'un quart de planta i vas sobreviure? No. Això és... veritat. Bueno, però us he de dir que sí que em vaig tirar de la segona planta. Ah, o sigui, no d'una quarta, però sinó d'una segona. Sí. Com va ser això? Tenies instintos suïcides o algo? O es va trepitjar algú i es va caure. És que... Llavors no es tira, es cau. Ja, però tu pots trepitjar algú i caure't i ser intencionadament. Em van empenyar. Llavors segueix sent... caure. És igual, Lleida. És igual, deixem-ho. Tercera pregunta, Marc. És cert que utilitzes la màquina depiladora com a vibrador? Especifico. No la màquina de depilació aquella que va amb pinces? Ah, esa que anuncien per la tele. Sí, aquella que anuncien per la tele que va amb pinces. Saps que li canvies un accessori i posa una cosa que és de color groc que raspa. Allò quan ho encens vibra. Vale? Sí, contesta. Bueno, és perquè la gent... que s'enteris, no, després diré on són les preguntes. D'acord, doncs no és mentida. Això és... mentida. Déu meu. Has fet la longuis? Com no ho sé. No sé què és això i... Segur que algun dia investigant. Sabia que perfectament... Has dit una mentida, ja, Míriam, al segon nivell. Ui, ui, i quantes preguntes queden? Te'n queda una. Bueno. Aquesta, si la fallo, què passa? Si la falla, res. D'acord. Pues... Si ho encertes, una altra xupa. Perquè només porta una mentida o dos, ja. Una, veus? Portes una mentida. Sí. Que tinc un xivat i m'ho veient tot. És una... És una noia sincera. Va, exacte. Quarta pregunta. És el que vas ficar el periquito de la veïna al microones perquè et queia mal? Malament? Mal. Mal? Sí. Això és... veritat. Va explotar al final? Bueno, no, el vaig treure quan encara estava com així rostidet, però... I te'l vas menjar? No, home, no. No, li vaig donar el gat de la veïna. O sigui... El que clar, normalment és el menjar, no? És el gat aquell que tenia tantes intencions de menjar-se el periquito, però l'està tancat en una gàbia no podia, no? Exacte. Aquí, en fantasia, piolín... Li vaig fer un canvi. Vaig menjar-me jo el seu menjar i li vaig donar el periquito. Bueno, et comunico que només has dit una mentida en el segon nivell, així que passem al tercer nivell. Nivell 3. Recorda que aquí les preguntes ja comencen a ser més complicades, com si diguem-li així, i que quan no vulguis, només ho pots fer-ho amb una pregunta, és a dir, no. Una vale? Pregunta entre si tot. Tu no vols, sí, de les que vindrà ara, o sigui, te'n queden una, tres, quatre, cinc, sis. Te'n queden sis, vale, de preguntes. No. Si una d'aquestes no la vols dir, dius no. Vale? Vinga, Marc, primera pregunta del segon, del tercer nivell. És cert que has pixat al menjador de l'institut? No. Això és... veritat. Molt bé, Míriam. Veig que de moment no ets gaire bruta. No. No es menja les ungles del peu, no em pixa en el menjador, era? Sí, en el menjador del terra, era un racó, al pati. Al pati? Sí, m'hauria vist tothom. Quina vergonya, no? I tant. Bueno, va, Marc, segona pregunta. És cert que vas escopiar la sopa del teu pare? Sí. Això és... veritat. Així és que tens un cert rancor hacia tu padre, no? Sí, és que a vegades em castiga injustament i li he de fer pagar d'alguna manera. Clar. Vale, doncs per si cas no que em convidis mai a sopar ni a dinar, vale? No, que tinc que clar, posa el menjar. Ara, ja la faig jo aquesta pregunta, Marc, perquè no l'entens. Vale. Vale. Tercera pregunta i última pregunta del tercer nivell, vale? T'has tocat en els provadors d'Albesca? Tocar es refereix a tocar-te, o sigui... en un dels provadors d'Albesca? Les partes íntimes, no ens referim? Sí. No. Especifiquem. Això és... mentida. Ui, Déu meu! Míriam, ets una porca! Del que ens estem enterant, eh? Bueno, Míriam... Miriam... Serà possible. Jo t'he dit que en el primer nivell només em podies fallar dos, m'has fallat dos, en el segon només em podies fallar dos, en el tercer només em podies fallar una, vale? Al quart nivell només em pots fallar una, i en el cinquè no la pots fallar, vale? D'acord. I ara, com vas bé, passem al quart nivell. Nivell 4. T'has liat alguna vegada amb alguna amiga de la teva classe? No. Això és... mentida. O sigui, que sí que t'has liat amb alguna amiga de la teva amiga? Liat bueno, jo crec que no et refereixes a tocar-te sense gaire més, no? Home... A veure, està molt de moda tocar-se entre tothom, eh? Ara està molt així, Míriam, Míriam. Home, clar, si no tienes carne, tienes pescado. I si no, huevo. Però que jo sàpiga, de moment m'agraden els nois, eh? Home, després de la fantasia sexual... Bueno, però alguna sí. Nit així... N'has fallat una. Ara passem a la segona pregunta del quart nivell i esperem que no la fallis, que si no s'acaba aquí el joc. D'acord. És veritat que li vas fer un striptease al teu profe de mates perquè t'aprovés? Prou. Vale, doncs, aquesta has dit prou. No era no. Bueno, pues no. Prou, no? És el mateix, eh? Prou i no. A més, tinc professora, no professor. Bueno, no es vol contestar. No t'he dit el curs, o sigui que... Ah! Aleshores sí que era professor. Així que, ui, veieu. Qui era? Passem al cinquè nivell. El Carles. Nivell 5. Carles Beltrán. El col·le de baix. Vale, estem al nivell 5, Míriam. Felicitats. Vols que ho tornem a repetir perquè no t'has enterat? Ei, Aiza, és que no pots parlar amb els convidats, Aiza. Oh, de veritat. Oh, no ho sabia. Bueno, al cinquè nivell. La última pregunta. Potser és una de les més compromeses, però... és una pregunta. Has desitjat algun cop que mori les teves ex-amigues? No, mai. No tens ex-amiga? Sí, però... Això és... mentida. Què Míriam, dius? Aquí s'ha dit que mori. Eso és un pecado, eh? Sí. El bueno. Roger, jo ho sé que ha desitjat que es morís el Roger, que sí. Sí, m'has enganxat. No. Bueno, Míriam, dic com en el teu joc, has dit dos mentides al primer nivell, vale? Una mentida al segon nivell, una mentida al tercer nivell, al quart nivell has dit també una mentida, la segona del quart nivell no les vol contestar, i al cinquè nivell has mentit. O sigui que ho sento, però no has guanyat el joc. Així que, Míriam... gràcies per haver vingut, no has guanyat el joc, perquè no has arribat fins al final, i només t'emportes 3 xupis. Bueno, ja està bé. Llimona, taronja i maduixa. D'acord. I ara ja passem a... passem a l'Express? No, no era sí. Ja ni a Porau, ara. No, passarem a l'Express. Passem a l'Express. Però no veus aquelles. Sé usar mi voz, tengo un ejército en mi alma que se llama amor. Yo no necesito tener armas, si sé usar mi voz, tengo un ejército en mi alma que se llama amor. Se llama amor. Buscará la paz de todos, no por tolgón, porque yo sé utilizar mi voz, lobo feroz. Nunca tengo el micro en off, algunos no tienen ni para un plato de arroz. Soy el reloj que utiliza Kasparov, soy el veloz, leopardo, yo fardo de mi voz. Tengo una voz para cortarte una coz, para el precoz, tú conócenos, hey, yo no, necesito tener... Bueno, ya después de esta super mega sintonía que he tingut ara, passem avui l'Express un altre cop, amb la Iaiza i l'Anna. Bona tarda. Bona tarda. Hem trigat més perquè com abans els havia dit un altre... Ui, vaja, hòstia, li hagueu de fotre el micro. Sí, perquè el Roger canvia els horaris com li surt, saps? Sí, la Iaiza és enfadat, però que és estrany, eh? El dia que només està contenta la nena. Igual. Hola, Anna. Hola. He començat la segona. Quins porteu? Què tenim portes? A la Mireia. Em s'ha d'explicar una història. Va... també és trista com la setmana passada? Sí, una mica. Alcohol... sexe, drogues... Bueno, ja ens ho explicarà ella. Ai, Déu meu. Bueno, doncs va, m'explica. Pues bueno, als 17 anys em vaig quedar embarassada. Vaig decidir donar un pas endavant amb el meu nòvio i bueno, va ser un error. Se'ns va patar el condó i no sabíem què fer. Després de molt parlar-ho vam decidir tirar endavant. La gent no estava molt d'acord amb mi. Sé que això és molt difícil, però bueno, estic a pensar. I bueno, portava ja els 7 mesos i el meu marit, o sigui, el meu nòvio, va morir en un accident amb moto. I com ho vas portar? Bueno, pues molt xungo. En aquell moment, no sé, se't fa tot molt negre. Et penses que et traurà tot a sobre, però bueno, notes el record, l'ajut de tothom. I la teva mare, els teus pares, els teus amics et van apoyar? Al principi no estaven d'acord, pensaven que no podria fer-ho jo sola. Van veure que està molt convençuda i, bueno, pues, a mica en mica es van anar fent la idea. I a la que el meu nòvio va tenir accident, pues, tothom em va ajudar molt, em va ajudar a tirar endavant i allò va ser el que em va donar forces. I ara, Mireia, quants anys tens? 19. I el teu fill? Quants en té ara? Dos. Oh. I com es diu? David. I aquest nom per què? Pues perquè era el nom del meu nòvio i quan se'm va morir pues, vaig decidir ficar-li el nom al meu nen i donar-li tot l'amor que tenia per ell pues, al meu nen, no? I sentir-me recolzada per ell. Oh, que bonic. Que maca, aquesta història ha acabat molt bé. Bueno. Bé. Regular, diguem. Ha acabat bé, ha refet la seva vida amb el seu nen. Amb el seu nen. I estàs plantejat en tindre una nova relació o alguna cosa? No, o sigui, ara per ara no, tinc a ell i em sobra. I bueno, pues... I, vull, i mentre estaves en estat i tal, com s'ho prenien el col·legi i tot això? Pues, bueno, al principi bé, però no es pot dir, saps? Tens que donar tot per al nen i els estudis demanda. O sigui que vas deixar els estudis? Sí. I ara tens treball? A què et dediques? M'he ficat en un súper i ara era caixera. I bueno, pues, portar en... els diners. I els teus pares t'ajuden econòmicament? Sí, bueno, em donen ajuts, però no sé, jo m'ho tinc a muntar, és el meu nen. I tinc que tirar endavant jo, em poden ajudar, però bueno. Tens germans, germana... Sí. I t'apoyen? Sí, per elles és com un germà i quan hi ha algun problema són elles les primeres a estar al meu costat. I quants anys tenen elles? 15 i 13. I creus que hi ha alguna possibilitat que, la, que alguna de les teves germanes faci el mateix camí que tu? Bueno, a veure, la que ve ara, doncs... Pues... Jo crec que tira bastant també per on tirava jo, però no sé, jo crec que ja ha vist el meu problema i que està més preparada que jo per afrontar les coses, si passa alguna cosa. No desitgem que... No. Cap error. Perquè és molt dur, no? O sigui... Com ho has viscut tu el dia a dia? Pues... A veure, el dia a dia al principi se't veu molt negre, quan encara no el tens... És molt difícil, penses que no podràs tirar endavant, però bueno, és el que toca i a tirar endavant. Clar. És que... I en un principi, els teus pares, quan es van enterar, et van fotre bronca o...? No em van fotre bronca perquè ells sabien que era el que menys necessitava en aquell moment. Que ells, si jo necessitava el seu ajut, em van donar... A l'ajut que els necessita, al principi no estaven d'acord quan jo els vaig dir que volia tirar endavant tot, però, bueno, es van tenir que fer la idea i ara sí que estan en tot amb mi. I... Segueix. Perdó. I com vas prendre la decisió de tirar endavant tu sola, bueno, amb el teu marit? Home, noi. Perdó. Nòvio, sí. Pues, a veure, jo no estava molt segura i ja em va dir que ell m'ajudaria amb tot, que prengués la decisió que prengués, el tindria al meu costat i, bueno, vaig decidir tirar-lo endavant perquè no em veia... No sé, no volia avortar ni res i sabent que estava al meu costat, els meus pares, bueno, em van dir que decidís el que decidís, que ells m'ajudarien i vaig veure que tenia un bon ambient i tot i vaig veure amb d'acord a fer-ho. I has pensat en el dia de demà, quan el teu fill ja sigui una mica més suficient, començar a estudiar de nou? Perquè, clar, ets molt jove. Tens 19 anys, tens tota una vida per davant i pràcticament una mica t'ha espaiat la... Bueno, no diguem espaiat, perquè és molt bonic tindre un nen, però en el seu moment, no dic jo. Sí. No, sí que em ficaré a estudiar. O sigui, ara, perquè tinc que portar-li el menjar i tot, però ara que sigui més gran, tingui més temps per mi, pues a treure'm els estudis i treballar el que jo vulgui. Perquè l'ESO te la vas arribar a treure? Sí, l'ESO sí. I el batxillerat que estaves a mitges? O vas fer batxillerat, un mòdul, què? Estava fent mòduls i em vaig quedar a mitges. Llavors seguiràs per on ho vas deixar, no? Sí, vull seguir per allà i a veure com va. I quin mòdul estàs fent? A l'administratiu. Molt bé. Bueno, ens vols explicar alguna cosa més? Pues a veure, que a les persones que tinguin, hagin passat pel mateix que jo, que és molt dur, però que prenguin la decisió que prenguin, sempre tenen que mirar que la gent que tenen, que sempre l'ajudaran. I, no sé, pues, tirar endavant les coses, que no s'equivocaran mai, sempre i quan tinguin les coses molt clares. Clar. Bueno, m'ha escoltat les sàvies paraules de la Mireia. Sí, a mi m'han agradat molt i m'ha emocionat que hagis seguit endavant amb això. Crec que tens molt valor, eh? Gràcies. I bueno, el nen com ho porta, per cert? O sigui, encara viu en la ignorància o va veient una mica en l'ambient que es desenvolupa? A veure, veu que tots els nens tenen pares i ell no, i que... Bueno, té la mare, no, dic jo. Bueno, sí, però no té pare. I el teu pare, per exemple, ha suplert la figura com a pare o és a l'avi? No, és a l'avi. O sigui, és a l'avi molt jove en comparació a tots els altres. Ell veu que tot és molt jove per ell. O sigui, jo tinc una sola seva mare i és com si jo fos la seva germana. O algo, i ells, per ells serien els seus pares i són els seus avis. Però bueno, pues ell sap el que ha passat i allí... Bueno, però amb dos anys tampoc crec que... Però bueno, ja va, ella es va donant compte, vulguis o no, ja ho veu i... No sé, jo mai li he amagat res i sempre que m'ho vulgui preguntar quan sigui més gran li diré la veritat. Clar. Però bueno, dir-li a un fill que va ser un error no crec que... No, però no va ser un error, eh? O sigui, en principi sí, clar, no? Però jo el vaig voler tenir i ho vaig voler tirar endavant i el mateix amor que li hauria donat en el seu moment li donaré ara. Molt bonic, Mireia. I el teu fill, David, com li vas explicar lo del teu nòvio? Roger, sisplau, no em toquis la figa. Gràcies. Torna a repetir la pregunta perquè no se t'ha escoltat. Ah, sí. Que si el teu fill, David, com li vas explicar el que va passar amb el teu nòvio? A veure, al moment no li he explicat molt, saps? Té dos anys. Però ell no pregunta... Amb dos anys. A veure. No, home, però ell sí que el la figura del papa, el papa, pues sí, però... No sé, sempre que em diu el papa, pues no hi ha papa. I, bueno, pues quan sigui més gran i vagi preguntant, pues aniré explicant sobre la marxa. Clar. I n'has pensat mai... En tindre un altre fill? Amb qui? Amb un home que trobi, si refà la seva vida, que jo ho penso, bueno, perquè pues, amb 19 sí, anys... Sí, suposo que si trobo algun, pues... Sí, la refaré, però de moment ell. I no crec que hi hagi de moment cap altre. Molt bonic, Mireia. Ens ha emocionat la teva història, de veritat. Bueno, pues aquí ha arribat tot. Sí. Et desitgem el millor amb el teu fill i tots els que tinguis més i reprèn els estudis on els vas deixar. I un altre cop demanem que si algú té algun problema que no dubti en comunicar-se amb nosaltres, que aquí estem per ajudar-lo. I bueno, que ara donem lloc a la pausa musical, no? Molt bé. Molt bé. She'll Bueno, ja estem aquí un altre cop amb queixes i més queixes i més queixes i més queixes i més queixes. Et recordo que si et vols queixar via ràdio, enviguis un correu a dir com es digui @gmail.com. Si vols participar al polígrafo, fes-ho saber al dir com es digui @gmail.com. O si vols sortir a l'Express, envia un correu al dir com es digui @gmail.com. Però com a mi jo no faig això per fer publicitat, passaré aquesta secció que cada setmana fa més parides i cada parida és més una setmana més. Avui no vinc a fer res directament, vinc a fotre el vago. Seré un mes de la multitud, faré d'espanyol, o sigui, 4 mirant mentre un no es treballa. I no va per ningú! Hola, Anna, ens estàs mirant per la finestra. Hola. La Mireia. La Mireia també. És la meva secció! I parlo jo! Avui estic borde sarcàstic i com tots tu pots imaginar, passo de tot. Així que us aneu a fotre, us aneu a xupar aquesta música fins que a mi em doni la gana i quan vulgui tornar a parlar, parlaré. Bé, espera que entra el bucle. Prou! Bueno, si voleu tornar a sentir, ho puc tornar a fer sentir que soni 80 vegades. O sigui que com vinc amb l'intenció de no fotre res, doncs no penso fotre res. Després us puc comunicar que aquest programa fa circ. Vull deixar entrar que fa circ. I per què? Ah, Misteri de la Vida, fa circ, fa molt de circ aquest programa, molt, massa, potser una mica de massa, de molt. Així que, Marc, torna a ficar el bucle, va. Prou! I ara que l'ambient està carregadet d'emoció i de ràbia i de... Bueno, vamos, lo que portava la poma de la Vintafox, no, del Blancaneus aquell, els puto nens aquells, els nens, els nens aquells, els gnomos. Ara posarem la música triomfal perquè us relaxeu. Ah, que bonica que és aquesta música, relaxa, estou mort. Per què? No ho sé. Potser va estar mort. Soc la monda, l'ironda, l'ironda. Ah, aquell que ens escolta des de casa... Es deu estar avorrint, però m'he d'igual. Quan no s'avorreix una persona? Doncs que es compri Plastidecors i un colorea. Pinta i colorea i que s'ho passarà bomba i genial. I s'ho passarà super mega guai, de bé. aquelles paraules que tothom diu que no existeixen, com el tonto aquell de fama. De l'amazing, aquell raro. Ai, Déu meu. Va, anem a escoltar més música, home. La Yaiza se cabrea, però me da igual. Ea, ea, ea. La Yaiza se cabrea. Per què? No ho sé, però me da igual. Posa més fort la música, Marc. Saps què, Marc? Aquest tros m'agrada molt, però fica't des del començament un altre cop. De fondo tenim la marxa oficial de quan una cosa s'acaba. Ah, quin PC... Què posa, nena? A veure si escrius bé. Quin PC? Quin PC? És igual. Posa més fort la música, Marc. Ja, ja ho sé, podeu parlar, eh? No està gravant avui. Ah, no? No. I per què no grava? Perquè el Marc està fent no sé què d'una prova. Quina prova? No ho sé, però em parlem bé. Bueno, aquesta part la podríem plantar una mica. Per què? Que no t'agrada? No. Pot ser fastidia. A mi tampoc m'agrada l'express aquest amb aquí cuentos. Però almenys porto alguna cosa, saps? Portes algo, mira. Mira. Jo vinc cada setmana a les 6 menys quart, va bé? I jo. I em passo tot el cap de setmana de currar-m'ho a casa, enviant... No diguis, vamos, perquè ai, no és així. Fa com dos... Per cert, qui té els diners dels xupis de la gent? Marc? Els diners del xupi. Tu o la Irene? O qui em va vindre? La Irene, tu. La Irene. Vale. És a dir que era tu o la Irene, no seria aquí. Bueno, gent que ens escolta, has vist aquesta superconversa amb micros oberts aquí dins l'estudi... Passem ja a la música. Ah, mira, més música. Dius que no és sèrio, doncs tu ets el menys. La Yaiza continua aquí enfadada. Ah, m'encanta. I a mi? Què, has de tancar el micro? Vols deixar-lo estar al micro, tranqui... No, jo tranquil, estic. Hola, Jaume, hola, Marc, hola, Irene. Hola, Marc. Hola, Jaume, hola, Marc. Bona tarda. Que la Irene no està. Per què no està la Irene? Explica'ns... Està coneixent un... Tio, ens ha deixat per un tio avui. Ai, Déu meu. No, com estan les hormones, eh? S'anava a acompanyar aquest tio a fer un tatuatge, que sí. Sí. O sigui, la primera cita i ja se'n van a fer un tatuatge. A fer un tatuatge. Jo flipo, nois. No, però no per ella, eh? El món està canviant. Sí, i molt. Massa i tot. Culpa dels xinos. Que Déus. O sigui, són com conills, tio. No, bueno. ara els tenen prohibit tindre més un fill. Ah, que ve el tema aquest de música, per favor. Amb el que ve això dels xinos. Re, que són com que... Tu tens culpa dels xinos. El món canvia per culpa dels xinos. Sí, claro. Ho he dit a la Yaiza. M'ho olvidava, és veritat. Ai, Déu meu. Déu meu. Ai, bueno, Jaume, explica perquè avui és el teu últim dia. Amb... Sense la Irene ja, no és l'últim dia, avui. El Jaume ens abandona. Per què, Jaume? Per fer un taller al casal de joves. Ens abandona per un taller. De què, si es pot saber? De cajón. De música. De cajón. De música. De música. Hi ha molts tipus. Que no triomfa. Sí, un catxo. Segur que et lligues... Un muntó. Segur que et lligues a una tia tocant el cajón, ese. A una gitanilla. Està rabiosa i s'està carregant el cable del micro, tio. És que, a de fet, tot xungos es deixa i el Marc ve i els ha de posar bé, saps? També. Ah, perquè el Marc els va posar bé la setmana passada. El meu està desenrotllat, Jere, també. No, però el teu, d'aquest... Ah, bueno, perquè no té... el teu és defectuós, Jaume. Bueno, comencem? Perquè tenim avui moltes notícies. Ah, vale, comencem. Ui, de temps també hi ha un huevo de temps avui. Ah, vale. Doncs pues ja us podem enrotllar, no sé si voleu. Doncs pues vinga, bueno... No, però comencem i després si hi ha més rotllo. També és l'últim dia de la Roser, no? Sí, bueno, avui l'últim... No, avui la Roser no ha vingut, ahí. Així que... Va ser l'altra vegada. No... El dijous passat. Exacte. Bueno, va! Despedim a la Roser, bueno. És aquí. Què ens portes, Jaume? Ai, no ho sé. No ho saps? Ai, espera, és que... La crema grup de rock britànic Coldplay i el cantant, la cantant galesa Duffy encapçalen la llista dels nominats British 2009. Els premis... Has llegit això abans? Què? Has llegit això abans? I això què? Va, m'ho has escrit de la manga, així, per al desktop. Aviam, què diu aquí? Coses interessants. L'aclamat grup de rock britànic Coldplay i la cantant galesa Duffy que encapçalen la llista de nominats al Brits 2009. Para de fer-me coses rares, Roger. Em vol matar amb un boli. Penosa. Llàstima que no sigui possible. Continuo, per on acaba. Continuo, vaig per aquí. Jo estic en sèrio. Faria que l'assassinat, en alguns casos, fos la... amb màquines piconadores, d'aquestes així que xafen. Els premis... Claro, no, els premis de música pop és més importants del Regne Unit, amb 4 nominacions cadascun. Continua, Marc. Al llarg d'un any, Shakira ha estat submergida en un mar de cançons, volcada en el difícil, amb la difícil tasca de triar el material definitiu del seu proper disc. Finalment, l'artista branquillera té ja decidit el repertori que inclourà la cançó de Fixació Oral i Oral Fixation volumen 2. Saps que ho he traduït tot amb el Google i s'ha posat tot en català, esta fijació oral que posava? Fixació. No tradueixes bé el Google. No tradueixes? No, però és que no pot ser bé. Any 1979, Madonna tenia llavors 21 anys. No, en sèrio? Estava com... En quin any? A 1979. Llavors ara té... Té 50 anys la tia o 40, no ho sé. Com la Sílvia. Ah, no, tenia 40. Espera, estava començant la seva carrera artística i va acceptar posar nua a canvi de $20, dius. $20? Va posar nua, o sigui, despullada, no? Despullada per $25, que dius, vale, vas a l'interviu pagant més. Ja, però és que potser l'interviu no la volia. Bueno, perquè... Bueno, ara aquesta fotografia, titulada Nude Madonna, podria assolir els $10,000. Dius de 25 a 10.000. Perquè s'ha fet famosa, la dona. Això diuen. Tio, tu et rebaixes per 25 euros? Bueno, va, jo no. Més o menys són 25 euros. No, és menys. O menys, perquè val menys el dòlar. Ara el dòlar està per baix de l'euro, però en aquell moment el dòlar era... Crec que no existia l'euro. No existia. Aquí estàvem les pessetes encara. Que jo no m'aclaria. I quasi... Vinga, seguim. Pocs dies després que U2 es va fer la portada del seu nou disc, No Line on the Horizon, l'artista americà Taylor Dupre acusa el grup d'haver copiat la imatge dels seus discos. Les ganes. Clar. Ja? Ja. Ja. 50 Cent, sabeu qui és? Sí. No. Ah, vale. Bueno, és un rapero d'americano. Ah. Té en ment comptar amb Robbie Williams en un nou disc. No és la primera vegada que l'estrella del rap vol formar un equip amb el britànic, amb qui ja va voler gravar un tema per al seu àlbum, Curtis, publicat en 2007. Natalia Jiménez i Ángel Reyero, els actuals components de la Quinta Estació, han preparat un vídeo espectacular per al tema Què et volia, primer single del seu nou àlbum Sense Frens, Sin Frenos. Sense frens. En castellà, sin frenos. Frenos. Sí, sabem, en castellà. Continua. Continuo. La Britney Spears com cada setmana, tio. Tenim cada setmana una Britney Spears, tio. S'ha colat a UNIF. Què? Aquí. A on? If You Seek. No, és que diu així la cançó. Ah, If You Seek, Amy. Oi. És un dels temes de Britney Spears. Va incloure en el seu darrer àlbum, Circus. Segons ha informat el portal de... Jake Weiss, la seva pronunciació sona com fuck me. Fuck me. Tradueixi-ho o tradueixi-ho en català? O jo crec que saben no. El que és, no? Vale. Ha fet que es disparin les alarmes i per evitar la censura Britney s'ha vist obligada a regravar la cançó, que ara s'anomena Have You Seen Me. Tios a mi. Have You Seen? I això diuen que s'assembla a fuck me? No ho sé. Com tu m'explicaràs, dius, vale... If you sick. Fuck you. Fuck me. Va, jo no li veig molt de... Et queda una encara? No. Ja no m'he quedat. Ja no ens queden res? Vinga, aquí critiquem avui. No, que ens queda la llista. Pareu el carro, que passem a l'agenda. Vale, és veritat. Ah, vale. Marc, passem a l'agenda? Doncs passem a l'agenda. Agenda. El Casal de Joves de Tiana informa. Del 29 de gener al 5 de febrer, el Casal de Joves de Tiana et proposa nous tallers. Avui, dia 29, comença el taller de percussió de caixa de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. A més, a les 7 de la tarda hi haurà una xerrada sobre alimentació a càrrec de Xavier Corella. Per acabar el mes, el dia 31 se celebrarà el campionat de Pro Evolution Soccer 2009 juntament amb el curs de graffiti. Comencem el mes de febrer amb l'obertura de les inscripcions del concurs de curtmetratges Expressa't sobre la violència. El dilluns 2 de febrer s'inicia el taller de castellers, que es realitzarà tots els dilluns a partir de les 6 de la tarda al mateix Casal de Joves de Tiana. I recordar a tots els joves que s'han apuntat al taller de maquillatge que aquest començarà el proper 4 de febrer. Per més informació sobre les activitats i els tallers del casal, podeu consultar la pàgina www.casaljovestiana.blogspot.com o trucar al telèfon 93 395 1997. Si voleu aconseguir el tríptic, us podeu adreçar al Casal de Joves de Tiana, al carrer Doctor Mascaró 2225 o al punt d'informació juvenil de Tiana. Si el voleu rebre per correu electrònic, envieu un correu a diguicomesdigui@gmail.com o casaljovestiana@hotmail.com. Després d'escoltar l'agenda, que tornem a escoltar d'aquí un ratet, per complir més el temps, passem a la llista, va. La llista no l'han dit, eh? Dic l'agenda. No, dic l'agenda. Ah, clar, per la gent que no s'entera. Ah, començo jo. Què tenim a l'ambient? Estapa en este One Republic, de bona posició. Immortal, l'oreja de Van Gogh, novena posició. Ja estàs content? Novena. T'han baixat la posició? Molt. Odio per amor, Juanes, vuitena posició. Aquesta és la de... I Kiss a Girl, Katy Perry, setena posició. The Man That Can Be Moved, The Script, sisena posició. Hace inglés, Jaume. És que tu saps el que m'he tirat perquè em sortia el títol així retrallat així amb tres puntes i me cago, nena. Què? M'he quedat igual. Bueno, sàpiguem. No, perquè Peter Pan molt i tampoc no tenia el que deia. Peter Pan del Canto del Loco. Peter Pan del Canto del Loco, cinquena posició. Viva la vida, Coldplay. Posició 4. En mi craneal, Estopa, tercera posició. I were a boy, Beyoncé, segona posició. I com no, quiero ser de Amaya Montero, primera posició. Oh! És el teu preferit, no? No, bueno, és l'oreja de Mango. És l'oreja de Mango. Però l'oreja de Mango Sensei. Un saludo de aquí, des de a l'oreja de Mango. Però si l'oreja de Mango Sensei no són res, sincerament, Montero no és res. No, no opina la Leire. La Leire és la millor. Sí. La Leire. Aquesta podem retirar i anar al Mercadillo a cantar. Pues mira, millor que tu canta. Si no m'has sentit cantar mai. Clar que sí, en la dutxa. Com que vens tant a la meva dutxa, a casa meva. Juga un dia el 5 estar amb ell. Ui. Yeah. No, que pot ser perillós. Pot ser perillós. Jugant bé al 5 estar. Estem picats, avui, però molt. No tan perillós no, com el Jaume, no, però... Estem picats. No, perquè a mi sempre em posa el sinoïdos. Vale, sí, sordo. Sinoïdos, Jaume. I tu, Marc, com ets en el 5 estar? Flipa, que em va sortir superestrella l'altre dia a casa d'Helena, toma. I què estàs cantant? El Canto del Loco. Canta un tros. Canta un tros, vinga. No, gràcies. Vale. Sí, vinga. Te juro que voy. Ui, el Marc també pataria els micros, eh? Et juro que tornarà. Bueno, i què diem? Que la setmana que ve tindrem nous? No, no vegem? No direm res, no, per si de cas. Deixem uns 3 punts. Sí, la setmana que ve, 3 punts suspensius. Suspensius. Saps què, Marc? Tots aquí sabem. Torna a ficar l'agenda. Otra vez. Vale. Toma. Per si no s'havia quedat clarit. Agenda. El Casal de Joves de Tiana informa. Del 29 de gener al 5 de febrer, el Casal de Joves de Tiana et proposa nous tallers. Avui, dia 29, comença el taller de percussió de caixa de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. A més, a les 7 de la tarda hi haurà una xerrada sobre alimentació a càrrec de Xavier Corella. Per acabar el mes, el dia 31 se celebrarà el campionat de Pro Evolution Soccer 2009 juntament amb el curs de graffiti. Comencem el mes de febrer amb l'obertura de les inscripcions del concurs de curtmetratges Expressa't sobre la violència. El dilluns 2 de febrer s'inicia el taller de castellers, que es realitzarà tots els dilluns a partir de les 6 de la tarda al mateix Casal de Joves de Tiana. I recordar a tots els joves que s'han apuntat al taller de maquillatge que aquest començarà el proper 4 de febrer. Per més informació sobre les activitats i els tallers del Casal, podeu consultar la pàgina www.casaljovestiana.blogspot.com o trucar al telèfon 93 395 1997. Si voleu aconseguir el tríptic, us podeu adreçar al Casal de Joves de Tiana, al carrer Doctor Mascaró 2225 o al punt d'informació juvenil de Tiana. Si el voleu rebre per correu electrònic, envieu un correu a diguicomesdigui@gmail.com o casaljovestiana@hotmail.com. Prou! Hala, aquí ens quedem. Espero que us hagueu avorrit molt aquest programa. Però és gràcies el que al toca. Roger. Gràcies a mi. I a la Iaiza, que és super divertida de la muerte. Yeah. Ai, per fi hem sentit la veu del Marc. El Marc, que sempre està i que mai se sent. Avui l'hem sentit, aquesta és la veu del Marc. Un altre dia la sentirem, però dient una altra cosa. Així que aquí em despedeixo. Fins la setmana que ve, si Déu ho vol, o si nosaltres continuem aquí. I, no avancem a acontecimientos. No, abans, això mateix, no avancem res i fins la setmana que ve. No, que ja no és exclusiva. I com es digui, @gmail.com per qualsevol informació, propera obertura de pàgina web. Adéu. Adéu. Adéu. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were myself first and make the rules as I go, 'cause I know that she'd be faithful waiting for me to come home, to come home. If I were just a boy, you don't understand, you don't understand. Oh, it feels to love a girl someday, you wish you were a but you're just a boy.